Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W przyszłym tygodniu IPN ujawni pierwsze dokumenty ze swojego zastrzeżonego zbioru. Przestał być tajny pół roku temu. Wypłaty do kontroli. Solidarność i Inspekcja Pracy sprawdzą, czy współpracownicy dostają minimalną stawkę, 13 zł za godzinę. Hiszpania składa skargę we francuskim MSZ-cie. Żąda reakcji po atakach na hiszpańskich kierowców tirów we Francji. Pierwsze dokumenty ze zbioru zastrzeżonego IPN zostaną ujawnione we wtorek 24 stycznia, dowiedziało się Polskie Radio. W skład zbioru wchodzą m.in. materiały dotyczące tajnych współpracowników czy operacji kontrwywiadu i wywiadu oraz agentury Departamentu MSW zajmującego się kościołami. W czerwcu ubiegłego roku zbiór zastrzeżony formalnie przestał istnieć. Od tego momentu trwały prace przy przeglądzie archiwów. Według zapowiedzi IPN znikomej części z nich może zostać nadana klauzula tajności ze względu na bezpieczeństwo państwa, czyli na przykład dokumentom dotyczącym infrastruktury wojskowej. Następni w kolejce do premier ministrowie rodziny i pracy oraz zdrowia. Beata Szydło zaprosiła Elżbietę Rafalską i Konstantego Radziwiłła na jutro na 8.30 w ramach przeglądu resortów. Dziś szefowa rządu rozmawiała z ministrami obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. Premier Beata Szydło powiedziała, że rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo są priorytetami prac rządu. Bezpieczeństwo będziemy w tym roku w polskim rządzie odmieniać bardzo często na różne przypadki. Z planów Ministerstwa Obrony wynika, że w tym roku w Polsce może się pojawić nawet 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich i sojuszu. Będą realizowane programy obrony przeciwrakietowej, cyberbezpieczeństwa, zakup łodzi podwodnych i rozbudowa obrony terytorialnej, mówił Antoni Macierewicz. Być może wzmocnienie możliwości naszej floty powietrznej, a dokładnie samolotów F-16. MSWiA będzie wdrażało ustawę o modernizacji służb mundurowych, przywróci kolejne posterunki policji, mówił Mariusz Błaszczak. Przyjęliśmy zasadę zero tolerancji dla łamania prawa, zero tolerancji dla chuligaństwa. Ta zasada zdała egzamin w Nowym Jorku swego czasu. Będzie też wzmacniana służba dzielnicowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Solidarność i Państwowa Inspekcja Pracy skontrolują wypłaty. Rusza akcja społeczna, która ma sprawdzić, czy współpracownicy dostają minimalną stawkę, czyli 13 zł za godzinę. Takie przepisy obowiązują od 1 stycznia, mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Dochodzi do nas już teraz bardzo dużo sygnałów o różnych dziwnych próbach, na przykład zaniżania, omijania, niepłacenie tych 13 zł za godzinę. Informacje będzie można przekazywać na adres portalu tysol.pl. Dla wielu pracowników samo skierowanie sprawy do PIP-u jest dosyć dużą barierą, więc doszliśmy do wniosku, że stworzymy takie miejsce na portalu naszego tygodnika, gdzie będzie można przekazać informację, że gdzieś albo nie jest płacone, albo dzieje się coś dziwnego, bo też mamy sygnały o zamienianiu umów zleceń, na przykład na umowy o dzieło, które tymi obwarowaniami dotyczącymi 13 zł nie są już obłożone. Sprawy będą przekazywane do Państwowej Inspekcji Pracy. Hiszpania skarży się na francuskich rolników. Według Madrytu od 2 dni we Francji atakowane są tiry transportujące wino, soki i owoce. Hiszpański ambasador w Paryżu złożył w imieniu rządu oficjalną skargę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podkreślił, że ataki to łamanie podstawowych praw Unii Europejskiej. W okolicach Narbony, 100 kilometrów od granicy, hiszpańskiego kierowcę zaatakowali zamaskowani i uzbrojeni w kije bejsbolowe rolnicy. Wylali na asfalt 24 tysiące litrów wina. Do podobnego zdarzenia doszło w okolicach Montpellier. Tam też inna grupa zamaskowanych rolników wyrzuciła z tira soki i pomarańcze. Juan Romero jest właścicielem firmy transportowej, której kierowca został zaatakowany. Kazali mu zjechać na najbliższy parking i tam wszystko, co wiózł, wyrzucili do rynsztoka, mówił Romero.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10 minut po 18. Przypomnę, IMGW ostrzega, dziś w nocy temperatura na południu może spaść do minus 18 stopni, a w nocy z czwartku na piątek spodziewany rekord to minus 27. Słucham was stale i przypominacie o tych mrozach. Ostrzeżenia są mrozowe. Może tak parę słów byście wspomnieli o psiakach, które zamarzają przy budach właśnie, szczególnie na południu. Żeby przypomnieć, nie wiem, uświadomić ludziom, że psiak na mrozie to też nie przeżyje i żeby te budy docieplić, nie wiem, ciepłego posiłku im dać. To tak a propos mrozów. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. 10 minut po 18 sięgamy po płytę tygodnia The XX, I See You i dziś piosenka Lips. Just your shadow, just your voice, and my soul. Just your love, just your shadow, just your voice, and my soul. Just your voice. My name on your lips, your air in my lungs, drowned in oxygen. Ja bym chciał jedno zdanko powiedzieć na temat napisów na flagach naszych, narodowych, na naszych biało-czerwonych barwach. Bardzo, bardzo też mnie zdenerwowała sytuacja z komercyjną, że tak powiem, z logotypem firmy. I pytanie do trójki, do słuchaczy. Kto powinien za to odpowiedzieć tak naprawdę? No bo firma zrobiła sobie reklamę, a transmisja była, no ktoś powinien moim zdaniem zareagować. Ktoś powinien w przerwie na przykład po pierwszej serii skoków, powinien ktoś podejść do tego człowieka, do tych dwóch osób, no bo pewnie dwie osoby to trzymały, po prostu poprosić o zwinięcie tego albo wyprosić. To bardzo ciekawy wątek. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, ICU grupy DXX, dwa egzemplarze dla Państwa, 71-335 SMS-em. Mamy także zaproszenia do udziału w audycji Cogito Ergo. Nagranie w czwartek, czyli jutro o 19. Bohaterką będzie Halina Łabonarska, aktorka filmowa i teatralna, a całość muzycznie uświetni Andrzej Jagodziński, który zagra Chopina. Jutro o 19 u nas przy Myśliwieckiej nagrania audycji Cogito Ergo. Zapraszamy. Darek Pieruk zapisuje 22 i 7 trójek. I 7 trójek, telefon w sprawie udziału w audycji Cogito Ergo. Bohaterką będzie Halina Łabonarska. Muzycznie całość uświetni Andrzej Jagodziński. Jutro o 19 przy Myśliwieckiej nagranie audycji Cogito Ergo. 18 minut po godzinie 18. Reportaż w trójce. Znają go Państwo, krakowski przedsiębiorca, filantrop, ale przede wszystkim sportowiec Rafał Sonik, kładowiec. Od 9 lat startuje w rajdzie Dakar i choć w tym roku zdobył miejsce czwarte tuż za podium, to nadal jest jedynym wśród Polaków zdobywcą złotego Beduina. Zawsze aktywny, zawsze perfekcyjny i uparty w dążeniu do celu. Zapraszamy na reportaż Magdaleny Wadowskiej. Dakar, życie w pigułce. Z Dakarem jak z życiem. Trzeba zarządzać swoją energią w sposób, który pozwoli całe życie przeżyć jak najlepiej. Oczywiście przypadki się zdarzają, ale nie warto się spalać na pierwszych etapach ani życia, ani tym bardziej Dakaru. Ja się po prostu nie spalam. Zaczynam się cieszyć, napawać tym, że jeżdżę każdego dnia, bo przecież sami to wybieramy. Jeździmy, bo to kochamy. Ścigamy się, bo to kochamy. Czy ty zaprogramowałeś się na sukces? Ja się zaprogramowałem na to, żeby za cokolwiek się biorę w życiu, starać się robić to coraz lepiej. Jeżeli widzę, że cel, który sobie obrałem, jest słuszny, uczciwy i wartościowy, to mój cel inspiruje mnie do tego, żeby starać się dla siebie i dla ludzi wokół mnie osiągnąć sukces bardzo mocno, najmocniej jak potrafię. Czyli w głowie słowo sukces w ogóle jest. Oczywiście, ale też traktuję sukces jako przede wszystkim inspirację do wysiłku. Czyli nie patrzę na to, czy sukces oznacza jakąś nagrodę. Jakbyś mnie zapytała na przykład, ile dokładnie wynosi wygrana na Dakarze 2017. Naprawdę nie wiem. No bo, ale może nie wiesz, dlatego, że nie musisz wiedzieć. Nie, bo to nie jest moją motywacją sukces ekonomiczny, tylko co ewentualnie można dzięki temu sukcesowi dobrego zrobić. No, na początku było dobrze, a nawet bardzo dobrze. Przebijałem się przez kolejne pozycje. Wyprzedziłem kilku zawodników z mojej klasy, może nawet kilkunastu w tej pierwszej części i sporo motocyklistów, czyli zgodnie z planem. W drugiej części miałem kłopot, no i stąd pozycja 10 chyba dzisiaj w OS-ie, a 11, 12 lub 13 w generalce, tak myślę. Wiedziałem, że będzie to trochę przebijanie głową sufitu, ale w końcu ten sufit pęknie kolejny, bo głowę mam twardą. Gdybym jechał na najbliższy Dakar tylko z takim mocnym założeniem, że jadę wygrać, to po pierwsze ryzyko frustracji byłoby większe niż ryzyko szczęścia, a po drugie przemotywowałbym się, przebodźcowałbym się. Mógłbym się frustrować i denerwować tu i teraz, jadąc na trasie, tym, że ktoś mnie wyprzedza. To jest bardzo zła taktyka na Dakar. Na Dakarze trzeba być bardzo cierpliwym i bardzo uważnym długo. Wygranie Dakaru tak dokładnie jak życia to jest rezultat dziesiątek, setek różnych czynników, które się na to składają, w tym korekt własnego postępowania, korekt postępowania ludzi wokoło. No bo Dakar to jest życie skondensowane do 2-3 tygodni, więc warto go przeżywać szczęśliwie, może nawet niż tylko ukierunkowanie się na jakiś jeden wielki sukces, bo wtedy można być raczej rozczarowanym niż szczęśliwym. Podczas upadku wczoraj miałem bardzo dużo szczęścia, ponieważ nie złamałem nadgarstka, łokcia czy kolana. Niestety też trochę pecha, bo mam ogromny krwiak na lewym udzie, ale wprawdzie boli mnie to i jest wciąż fioletowe i nieładne, to jednak mogłem dzisiaj jechać i sądzę, że jutro również będę mógł wsiąść o własnych siłach na kłada i mam nadzieję też z niego o własnych siłach zsiąść. Genialnie, najlepiej. To się czuje, że się żyje. Najlepiej reaguje na przykład, dosłownie 2 dni temu miałem taką sytuację, że któryś z moich bardzo prominentnych znajomych powiedział: słuchaj, czy mógłbyś napisać dedykację dla mojej córki, bo ma 16 lat i od 2-3 lat nie potrafię znaleźć z nią wspólnego języka, to będę miał największe szanse dotrzeć do mojej córki. I to było niesamowite, bo ten element wartości, z jaką się kojarzę ludziom dojrzałym i doświadczonym życiowo, jeśli ktoś zna moją życiową postawę, to jest dla niego faktycznie inspiracją. Nie wyobrażam sobie większego spełnienia w życiu. Dlatego między innymi jadąc na najbliższy Dakar unikam deklarowania, że jadę po to, żeby zwyciężyć, zająć pierwsze miejsce, przywieźć Beduina, bo uczciwie powiedziawszy, jadę na Dakar po to, żeby po raz kolejny przekonać się o granicach moich możliwości, po raz kolejny zobaczyć, czy te granice leżą dalej niż myślałem. Nie wiem, czy dzisiaj ktokolwiek przejechał prawidłowo ten fragment trasy. Jechałem znowu 20 km i znowu 20 km wracałem. Bardzo dużo czasu na to straciliśmy. Kamelia, inni zawodnicy, motocyklistów mnóstwo. Później zaczęły dojeżdżać samochody i oni się też wszyscy gubili. Druga część odcinka została odwołana. Zobaczymy, co będzie z tą pierwszą, bo moim zdaniem to jest loteria i przypadek, a nie nawigowanie skuteczne, nawet jeżeli jest się bardzo uważny. Co lubisz w sobie? Lubię w sobie to, że nie popadam w depresję, w głęboką melancholię, nie zdarzają mi się jakieś bardzo głębokie kryzysy, a jeśli to bardzo, bardzo rzadko. Jak myślałem sobie, co będzie, jak będę miał lat 40, 45 czy 50, to wydawało mi się, że to się na pewno wiąże z poczuciem frustracji codziennej. O, jestem już w średnim wieku, za chwilę będę stary, już nie jestem, już mam zmarszczki, już mam siwe włosy. A tymczasem okazuje się, że można być dobrze nastawionym do życia, będąc 40, 45 czy 50-latkiem. I to w sobie lubię. Nie rozważam w ogóle tego, żeby się wycofać. Przyjechałem tutaj się ścigać i będę się ścigał, tak jak w Dakarze w 2010 roku, kiedy po pierwszym odcinku byłem pierwszy, a po drugim byłem ostatni. Teraz jestem prawie ostatni, ale warunki są dużo gorsze. Dakar to życie i trzeba zdobywać kolejne doświadczenia w nim, nawet jeśli będą gorzkie. Całe życie jesteśmy wśród ludzi i mam takie dwa odniesienia, które mną kierują. Po pierwsze, pierwszych kilka sekund, kiedy się z kimś spotykam, uważnie obserwuję reakcję, to co się dzieje na twarzy tej osoby, w oczach, w mimice, nawet bardziej niż same słowa. Jak się zastanawiam nad tym, co mnie w życiu uszczęśliwia, to uszczęśliwiają mnie właśnie te obserwacje, bo okazuje się, że w przeważającej większości to są bardzo dobre reakcje, czyli ktoś spotykając mnie swoim ciałem, twarzą, mimiką, tym co wyraża, co widzę w jego oczach, mówi mi: cieszę się, że cię spotkałem, że znowu będziemy mieli chwilę dla siebie. To jest niesamowite, bo to jest takie przelanie wartości, przelanie ciepła, dobrej emocji, energii. Więc nie muszę być wampirem tej energii, czerpać, wysysać z kogoś. Ja ją po prostu dostaję. Niesamowicie ważne. A druga to lustro. Widzę codziennie starzejącego się już faceta, ale nie widzę faceta, który więdnie psychicznie, emocjonalnie czy uczuciowo. Ja wciąż jestem w fazie rozwoju tego, co głębiej w lustrze widzę. I to jest fantastyczne uczucie. Głazy, kamienie, wyrwy, drial. I przyzwoniłem w blok silnika, który był zakopany w ziemi. I akurat w niego trafiłem. A się uśmiałem, bo to przypadek jeden na miliard miliardów. Trafić w blok silnika w korycie wyschniętej rzeki, jadąc 40 km długości to tym korytem w Boliwii. Myślę, że to tak jak kumulacja lotka w całej historii totolotka. Jak słucham cię i pamiętam pierwsze nasze spotkania w 2009 roku właśnie w kontekście pierwszego twojego Dakaru, to wydaje mi się, że jakąś ogromną drogę przeszedłeś. No, byłoby dziwne, gdybym się z tych 8 nie nauczył. Między innymi nie nabył głębszej refleksji, że nie należy się przemotywowywać w życiu. No właśnie, jakiś taki jesteś refleksyjny, tak mi się wydaje. Bo kiedyś nie byłem pewien, czy mogę w ogóle dojechać do mety i czy to jest wyzwanie, któremu w ogóle jestem w stanie podołać. A później, kiedy spędziłem setki dni i nocy gdzieś w Andach, na pustyniach, w miejscach, wydawałoby się, zapomnianych przez cywilizację i ludzi, okazywało się, że możemy naprawdę o wiele więcej niż nam się wydaje. I to jest główna lekcja, którą wynoszę z każdego kolejnego Dakaru. Mówię to świadomie każdemu człowiekowi. Jesteśmy zdolni do pokonania o wiele większych barier niż nam się wydaje. Wielokrotnie większych. Trzeba się tylko dobrowolnie albo przez przypadek znaleźć w sytuacji, kiedy okoliczności od nas tego wymagają. Wtedy się o tym najlepiej przekonujemy. Przez dłuższą część trasy jechało się tak jak przez saunę. Ponad 40 stopni, a w słońcu pewnie odczuwalna temperatura około 60. Organizator postawił samochód chłodnie na mecie odcinka i każdy zawodnik, który przyjeżdżał, szczególnie ci w czołówce, do której dziś już się zaliczałem, byli od razu przez medyków wstawiani do tej chłodni, okładani lodem. Muszę przyznać, że im dłuższy i gorętszy odcinek, tym sprawia mi większą przyjemność. Dziś spałem 2 godziny, jechałem 17 godzin i jestem bardzo zadowolony wreszcie. Jak ty traktujesz porażkę? Jest taka książka: czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. Porażką jest tylko to, jeśli z niepowodzenia nie wyciągasz wniosków, nie dowiadujesz się dzięki niej, jak doszło do tego, jak to się na tobie odbiło i co zrobić, żeby uniknąć niepowodzenia w przyszłości. To w dowolnej sferze życia. Sam jestem bardzo ciekaw, bo na 8 dotychczasowych Dakarów przejechałem 6, 4 razy byłem na podium, czyli taki, że jak już jadę i dojeżdżam do mety, to jestem w czołówce. Nie zdarzyło się ani razu, żebym dojechał do mety i był niżej niż na 5 miejscu. Pamiętam, jak twoi koledzy biznesmeni na tą twoją pasję wtedy, w 2009 roku, patrzyli z takim przymrużeniem oka. A jak jest dzisiaj? Faktycznie większość mojego środowiska trochę sobie żartowała. Dzisiaj wszyscy lub prawie wszyscy mówią do mnie: mistrzu. I jeszcze jakiś czas temu mogłem się gdzieś tam bardzo uważnie wsłuchując gdzieś wyłapać jakiś taki ironiczny ton, a teraz to już jest albo ton podziwu, albo zazdrości. Choć oczywiście nigdy nie zwracam na to uwagi, bo Nie robię tego, żeby mi ktokolwiek zazdrościł, tylko po to, żeby ewentualnie inspirować innych. Myślę, że jestem w bardzo uprzywilejowanej życiowej pozycji, ponieważ ludzie mnie szanują i to też jest jakiś rodzaj obligacji, prawda, zobowiązania do tego, żeby postępować w sposób, którego się nie będzie powodu wstydzić, ale w momencie, kiedy sukces jeden, drugi, kolejny staje się dla innych inspiracją, to chyba należy to traktować jako taki moment, w którym się dostaje największy w życiu przywilej. Oczywiście, że czuję niedosyt, będąc czwartym w tym Dakarze, ale też jestem szczęśliwy, bo przejechać Dakar to szczęście. Nie zawsze można go wygrać, ale ważne, żeby mieć drogę do góry i do przodu. Ja tę drogę widzę. Będę znowu zwycięzcą Dakaru. To jest tylko kwestia czasu i wysiłku, który trzeba w to włożyć. Moja mama niedawno powiedziała bardzo mądrą rzecz, mianowicie, że jesteśmy dla innych jak winda. Albo możemy ich zwieść w dół, albo podwieźć do góry. Więc staram się być windą wożącą ludzi wokół mnie do góry. Był to reportaż Magdaleny Wadowskiej, Dakar, życie w pigułce, którego bohaterem był Rafał Sonik. Autorka wykorzystała nagrania Rafała Sonika z tegorocznego rajdu Dakar. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Polska ambasada w Kijowie interweniuje w sprawie prezydenta Przemyśle. Domaga się od MSZ-u Ukrainy pełnego wyjaśnienia okoliczności wydania zakazu wjazdu dla Roberta Home. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła wczoraj Polskiemu Radiu decyzję o 5-letnim zakazie wjazdu. Poinformowała, że została ona wydana w ubiegłym roku. Jest efektem antyukraińskiej działalności prezydenta Przemyśla. Robert Homa wczoraj nie został wpuszczony na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Monterrey na północy Meksyku. Ogień do swoich kolegów z klasy otworzył jeden z uczniów tamtejszego liceum. Wśród rannych jest także nauczyciel. Licealista później próbował się zastrzelić. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Sekretarz Bezpieczeństwa Meksyku powiedział, że jest to sytuacja bez precedensu, bo do tej pory takie incydenty nie miały miejsca. Kolejny klimatyczny rekord gorąca. Rok 2016 był na Ziemi najcieplejszym w historii pomiarów. Rekord padł 3 raz z rzędu. Globalne temperatury w zeszłym roku były o 0,07 stopnia wyższe niż w roku 2015 i o prawie 1 stopień Celsjusza wyższe w odniesieniu do średniej z całego XX wieku. Dane podały niezależnie od siebie amerykańska Narodowa Administracja do Spraw Oceanów i Atmosfery oraz NASA. Lokalne rekordy upałów odnotowano w zeszłym roku w Indiach, Kuwejcie i w Iranie. Wszędzie ponad 50 stopni Celsjusza. W niespotykanie szybkim tempie topniał też lód w Arktyce. Zdaniem amerykańskich klimatologów przyczyną nagrzewania się klimatu jest spalanie paliw kopalnych, takich jak ropa i gaz. Na to w zeszłym roku nałożyło się, ale tylko w niewielkim stopniu, ciepłe zjawisko na Pacyfiku, znane jako El Niño. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Z jednej strony rekordy ciepła, a z drugiej strony mamy ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o rekordowym mrozie. Ten rekordowy mróz to w nocy z czwartku na piątek na Podkarpaciu temperatura spodziewana to minus 27 stopni w nocy z czwartku na piątek. Jest także bliższe ostrzeżenie, bo ostrzeżenie przed mrozem dla województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego na tę noc. Dziś w nocy temperatura na południu może spaść do minus 18 stopni. Jeszcze jedno ostrzeżenie dla północy z kolei. Dziś w nocy na północy w województwach zachodniopomorskim i pomorskim spodziewane są marznące opady deszczu, a także marznąca mrzawka i w efekcie gołoledź w nocy i jutro rano. Jeśli chodzi o jutrzejszy poranek, to poza gołoledzią na północy raczej będzie ładnie i spokojnie. Czwartek ma być z rozpogodzeniami na południu, a na północy możliwe słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura jutro od minus 8 stopni w Rzeszowie i w Krakowie do zera nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. Zanim kupisz samochód, sprawdzasz stan techniczny. Więc zanim zainwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz, sprawdź, czy powierzasz je instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź też listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. KNF.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. O podróżach to marzyliśmy z przyjacielem od wczesnego dzieciństwa. Tak się jakoś jednak składało, że nie podróżowaliśmy. A właściwie dlaczego? O, właśnie takie pytanie postawił niedawno przyjaciel i zaczęliśmy szukać na nie odpowiedzi. Odpowiedzi znajdą Państwo w pełnych wdzięku i humoru dialogach Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Nowy audiobook Listy z podróży Jeremiego Przybory do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Na zimowe szaleństwa i wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19 w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Zapraszam do Trójwymiaru. Dziś powiemy o sztucznej inteligencji w smartfonach, robotyzacji w przemyśle i o tym, z czego składa się jądro Ziemi. Nauka. Japońscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia. Do tej pory wiedzieliśmy, że w skład jądra Ziemi wchodzi żelazo 85% i nikiel 10%. Pozostałe 5% było nieznane. Teraz już wiemy. Brakującym pierwiastkiem okazał się krzem. Dodajmy, że jądro Ziemi jest kulą o promieniu 3470 km. Znajduje się na głębokości 5100 km. Składa się z trzech warstw. Płynne jądro wewnętrzne, płynna strefa przejściowa i stałe jądro wewnętrzne. Biznes. Aby utrzymać obecne tempo wzrostu PKB na świecie, firmy muszą postawić na robotyzację. Obecnie tylko 5% zawodów może zostać w pełni zautomatyzowanych przy dzisiejszym stanie technologii, ale w około 60% zawodów, co najmniej 30% czynności mogą przejąć od ludzi maszyny. A w niektórych specjalnościach nawet 80%, na przykład tam, gdzie jest duży udział powtarzalnej pracy fizycznej. Tak jest m.in. w przemyśle, usługach gastronomicznych i hotelarskich. Technologia. Ponad 300 milionów smartfonów sprzedanych w 2017 roku będzie wyposażona w tak zwane systemy samouczące się, czyli algorytmy uczenia maszynowego, potocznie zwane elementami sztucznej inteligencji. Jednocześnie już na początku tego roku liczba aktywnych urządzeń wyposażonych w biometryczne czytniki linii papilarnych powinna po raz pierwszy przekroczyć poziom 1 miliarda sztuk, mówi Rafał Milewski z Deloitte Digital. Sztuczna inteligencja w smartfonach jest to rozwiązanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym dostać odpowiedź na bardzo złożone zapytania. Ta sztuczna inteligencja w smartfonach, ona jest obecna już dzisiaj. Możemy na przykład powiedzieć o Google Translatorze, który jeszcze przed chwilą w bardzo prymitywny sposób tłumaczył nam frazy z różnych języków. Natomiast obecnie też daje możliwość zrobienia zdjęcia albo daje możliwość podłączenia kamery do translatora, dzięki czemu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym zobaczyć wynik tłumaczenia, wręcz ze dostosowaną graficznie czcionką. Możemy przyłożyć sobie smartfon do plakatu i zobaczyć w dowolnym języku tłumaczenie na język docelowy. I właśnie pod spodem takiego rozwiązania jest sztuczna inteligencja. Ta sztuczna inteligencja to najczęściej są sieci neuronowe. A co to są te sieci neuronowe? Strony informatyczne. Sieć neuronowa to jest implementacja bardzo złożonego algorytmu, który umożliwia aplikacji uczenie się. Sieć neuronowa jest w stanie przetworzyć duże ilości danych i jednocześnie zapamiętać ich część po to, żeby przy kolejnym przetworzeniu, przy kolejnym uruchomieniu była mądrzejsza o dane, które wcześniej do niej trafiły. Te sieci neuronowe mogą wykorzystywać jednostkę centralną CPU albo GPU, czyli tutaj mówimy o rozwiązaniach, które wykorzystują moc obliczeniową również procesorów graficznych. Gdybyśmy zastanowili się, skąd to w ogóle się wzięło w naszych smartfonach, no to takim czynnikiem sprawczym są tutaj gracze, którzy chcą mieć coraz lepsze możliwości w tych swoich podręcznych urządzeniach. Innym przykładem takim graficznym jest Prisma, taki program, który w zeszłym roku był na topie. On pozwalał zrobić zdjęcie i potem to zdjęcie przetworzyć w dowolnym takim stylu graficznym, gdzie były różne style malarskie pokazane. Kolejnym przykładem tej sztucznej inteligencji jest sposób katalogowania oceny zdjęć w iPhone'ie. I tutaj mamy taką możliwość, gdzie po zrobieniu zdjęcia iPhone automatycznie kataloguje zdjęcia, które zostały zrobione i używa do tego sieci neuronowej. To znaczy jest w stanie wyłowić twarze, jest w stanie je pokatalogować i robi to w czasie rzeczywistym. A co z biometrycznymi czytnikami linii papilarnych na przykład? Firma Deloitte uważa, że coraz więcej urządzeń na świecie będzie miało wbudowane te czytniki linii papilarnych. To już obserwujemy teraz. Mówi się o tym, że w 2017 roku takich urządzeń pojawi się 1 miliard na rynku. No i teraz jest kwestia tego, żeby te urządzenia były też sprzężone z aplikacjami, które na nich są zainstalowane. I tu mówi się o tym, że coraz częściej aplikacje, które działają w obszarze sektora finansowego, tudzież w obszarze e-commerce'u, albo generalnie sprzedawcy w sklepach będą wykorzystywali aplikacje, które będą się opierały również o czytniki linii papilarnych. Koniec z pinami, koniec z różnymi rodzajami hasłami. Wystarczy przyłożyć palec do swojego smartfona i już jesteśmy zalogowani na przykład do banku. O takie rozwiązanie chodzi, żeby linie papilarne służyły do tego, żeby wykonywać autentykację i autoryzację użytkownika. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, późno popołudniowa, za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia i między innymi pytanie, czy wciąż warto się uczyć programowania, by zostać najbardziej poszukiwanym pracownikiem na rynku? Touch the heart that makes the Zbliża się 18.45. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Dzisiaj o sytuacji na rynku pracy w świetle najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu przeciętne wynagrodzenie w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób, wniosło 4635,77 zł brutto. To wzrost o 2,7%, porównując z grudniem 2015 roku. Eksperci są rozczarowani, spodziewali się większego niemal 4% wzrostu. Z danych GUS-u wynika też, że w grudniu w przedsiębiorstwach pracowało prawie 5,799,000 osób. To o 3,1% więcej niż przed rokiem. To dane, które, podobnie jak wcześniej cytowane, dotyczą firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Ta suma okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków. Za chwilę w Trójce o tym, kto na rynku pracy ma największe szanse, gdzie szykują się podwyżki i kto może liczyć na lepszą ofertę. A kiedy już zarobimy w pracy, warto część wynagrodzenia odłożyć lub zainwestować, w co dokładnie podpowiemy w drugiej części programu. Teraz raport z rynków. Na warszawskim parkiecie spadki, indeks WIG 20 prawie 0,5% pod kreską, giełda we Frankfurcie 0,5% na plusie. Indeks w Londynie zyskał 0,35%. Euro dzisiaj po 4,36 zł, dolar kosztuje 4,08 zł, frank po 4,07, a funt dziś oddaje część wczorajszego wzrostu i kosztuje 5,03 zł. To teraz o rynku pracy, proszę Państwa, pomówimy. Naszym gościem Andrzej Kubisiak, ekspert Work Service. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Czy pana także rozczarowały dane z rynku pracy? Ja bym powiedział tak, podzielił mnie na dwie części. Jeżeli spojrzymy na poziomy zatrudnienia w Polsce, to one są dosyć stabilne i ten nieco ponad 3% dynamika jest obserwowana w ostatnich miesiącach i tutaj nie było po pierwsze zaskoczenia, ale tutaj możemy łyżkę dziegciu dołożyć do tych dobrych danych. Mogło być lepiej, gdyby nie fakt, że w Polsce tak szybko rosną nam wakaty, nieobsadzone miejsca pracy, które rok do roku zwiększyły się o 30%, więc widzimy, że to zatrudnienie w polskich firmach mogłoby być jeszcze wyższe, gdyby po prostu zasobów kadrowych w Polsce było to raz więcej, a dwa, nie mielibyśmy do czynienia z tak dużym bezrobociem strukturalnym i niedopasowaniem kompetencji pracowniczych. To gdzie te wakaty przede wszystkim się znajdują? Gdzie szukać pracy, jeśli ktoś chciałby liczyć na i chciałby mieć największe szanse, żeby ją znaleźć? No w pierwszej kolejności powiedziałbym oczywiście o informatykach i specjalistach działu IT, jeżeli spojrzymy na ten poziom specjalistyczny i menedżerski. Natomiast jeżeli spojrzymy na takie duże gałęzie gospodarki, które masowo rekrutują, to zdecydowanie brakuje obecnie wykwalifikowanych pracowników technicznych, czyli absolwentów szkół zawodowych. Tych osób bardzo mocno poszukują pracodawcy, ale również takie gałęzie gospodarki jak produkcja, jak handel, jak logistyka. Tam jest prowadzonych wiele masowych rekrutacji, nawet na tych niewykwalifikowanych pracowników i często tam są poszukiwane osoby do pracy. W ubiegłym roku doświadczyliśmy bardzo dużych niedoborów kadrowych, co wymuszało na części pracodawców już podnoszenie wynagrodzeń, choć dane dzisiejsze, które mówią o dynamice wzrostu wynagrodzeń za grudzień, na pewno rozczarowały. Pracowników mogą rozczarowywać. Na pewno rozczarowują, bo oczekiwania są dużo większe. Przy tak niskich poziomach bezrobocia spodziewalibyśmy się, że płace będą rosły szybciej. Szczególnie, że grudzień również to był jeden z pierwszych miesięcy, kiedy doświadczyliśmy inflacji, więc ten bufor deflacyjny już mamy za sobą i to powinno też stymulować nam większy wzrost wynagrodzeń. My spodziewamy się, że ten 2017 rok to będzie moment, kiedy tych podwyżek zobaczymy na rynku więcej. Ta rywalizacja o kadry będzie jeszcze silniejsza, bo trzeba też pamiętać o tym, że pracowników na rynku pracy mamy coraz mniej, a ofert pracy mamy rekordowo dużo. To będzie wymuszało, żeby pracodawcy mocniej zabiegali o pracowników i to też powinno stymulować wzrost wynagrodzeń. To powiedzmy jeszcze i wyjaśnijmy ten mechanizm. Bardzo dobrze i to cenne, że pan to zauważył. Z jednej strony pensje rosną nominalnie, czyli ja być może miesiąc do miesiąca nawet od pracodawcy dostaję więcej na konto, natomiast inflacja jednocześnie, która w Polsce się po wielu miesiącach zaczyna pojawiać, czyli wzrost cen, a do tej pory mieliśmy do czynienia przez wiele miesięcy ze spadkiem, sprawia, że te same pieniądze są mniej warte. Tak, i to ma dobre i złe oblicze, bym powiedział, bo z perspektywy konsumentów, bo z jednej strony widzimy, że ceny rosną na rynku i siła nabywcza naszego portfela jest nieco mniejsza, ale z drugiej strony to jest czynnik, który po pierwsze wpływa na rosnącą presję płacową, bo pracownicy, widząc ten proces, częściej idą do pracodawców po podwyżki, a druga sprawa jest taka, że ci sami pracodawcy to są również sprzedawcy bądź usługodawcy. Oni za te usługi i produkty też z rynku wtedy zbierają więcej pieniędzy, więc mają więcej środków, żeby się nimi też podzielić. Przez ostatnie dwa lata, mając deflację, to był bardzo silny taki klin, który blokował też podwyżki wynagrodzeń, bo pracodawcy i te same przedsiębiorstwa miały dość ograniczoną tą stronę przychodową, szczególnie w tych branżach, gdzie ceny spadały w ostatnich latach, więc wydaje się, że ten rok to będzie ten moment, kiedy zobaczymy średnie wynagrodzenie na poziomach wzrostowych powyżej 5% i jednym z głównych czynników będzie na pewno kwestia tak drastycznie podniesionej płacy minimalnej od tego roku, bo musimy pamiętać o tym, że etatowa płaca minimalna od 1 stycznia wzrosła nam o 8%, czyli rośnie dwa razy szybciej niż średnie wynagrodzenie w gospodarce, więc to jest element, który będzie stymulował szczególnie wzrost wynagrodzeń po stronie tych pracowników niewykwalifikowanych, czy do tej pory relatywnie mniej zarabiających, i po ich stronie będziemy w pierwszej kolejności widzieć podwyżki w tym roku. Czy my rzeczywiście możemy w związku z tym mówić wciąż o rynku pracownika? Tak mówiliśmy w 2016. Pytanie, czy w 2017 może być podobnie? Bo jestem przekonany, że mnóstwo osób, które nas teraz słuchają, wracając nawet po ciężkim dniu z pracy do domu, zastanawiają się, ale o czym oni mówią? Ja tego nie czuję, ja tego nie widzę. Czy to nie jest tak, że ten rynek pracownika rzeczywiście jest, ale bardzo konkretnie wykształconego, bardzo konkretnie wyspecjalizowanego? Być może pracownicy działów IT nie mają żadnych wątpliwości, że to oni są na fali, to oni dyktują warunki, ale w bardzo wielu branżach polskiej gospodarki tego nie czuć. To na pewno jest tak, że nie każdy to czuje równomiernie, bo gdy spojrzymy nawet na mapę Polski, to w 7 z 16 województw obecnie cały czas notujemy bezrobocie, które jest dwucyfrowe, i mieszkańcy tych województw mogą powiedzieć: ja tego nie czuję, i mają do tego pełne prawo. Natomiast gdy spojrzymy i uśrednimy trochę to, jak wygląda sytuacja w Polsce, no to tak niskiego bezrobocia ogólnopolskiego naprawdę nie mieliśmy od 25 lat. I dzisiaj bym powiedział, że borykamy się z tym, że mamy tak naprawdę bardzo duży rynek niedoborów kandydatów, a może mniej kwestię taką, że kandydaci tak jednoznacznie wszędzie mogą rządzić na rozmowach rekrutacyjnych. Choć trzeba też powiedzieć, że perspektywy są takie, że mamy miejsca w Polsce, gdzie bezrobocie jest naprawdę śladowe, na poziomie 2-3%. To dotyczy głównie miast i dużych aglomeracji w Polsce zachodniej, południowej i centralnej. I zresztą te województwa borykają się również z niskimi poziomami bezrobocia. Więc ja od razu powiem, rynek kandydata to nie jest Yeti, o którym wszyscy mówią, a nikt go nie widział. Wiele osób naprawdę w Polsce tego doświadcza, natomiast na pewno znajdą się przykłady, których to nie dotyczy. To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czy ktoś przekonany naszą rozmową mógłby się dzisiaj zainteresować kursem na przykład programowania jakiegoś języka komputerowego, języka programowania, czy warto się dzisiaj na taki kurs na przykład zapisać, bo się rzeczywiście wciąż szuka pracowników działów IT i programistów, czy będzie za późno? Jeśli ktoś dzisiaj chciałby zmienić swoją karierę zawodową, nawet nauczyć się tego od zera, to będzie za późno za kilkanaście miesięcy? Szacuje się, że w Polsce mamy niedobory na poziomie 50 tysięcy specjalistów IT. To jest jakby wskazówka dla wielu osób, które się zastanawiają, co robić w przyszłości, bo zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie cały czas aktualne. Czyli warto inwestować w takie wykształcenie. Nowych technologii będziemy mieć tylko coraz więcej. Andrzej Kubisiak, Expert Work Service. Bardzo panie Andrzeju, dziękuję. Dziękuję. Zarobiliśmy zatem, proszę państwa, mam nadzieję, więcej niż dotychczas. Życzę państwu podwyżek w 2017 roku. To teraz będziemy wydawać. Michał Duniec, prezes spółki Analiz Online, razem z nami. Witam, panie prezesie. Dzień dobry. Będziemy próbowali zastanawiać się, w co inwestować. Proszę państwa, panie prezesie, wertujemy gazety, przygotowując na przykład informatory ekonomiczne codziennie o 9.30 w Trójce, i czytamy o HOSSie, która za chwilę na warszawskim parkiecie, o rekordach pod koniec 2016 przy Wall Street w Nowym Jorku. Czy to nie za późno, by inwestować w akcje czy w fundusze, które w akcje inwestują, kiedy już o tym na czołówkach gazet można przeczytać? Znaczy, zmusza mnie pan do tego, żeby powiedzieć, że jest za późno. A to dlatego, że stawia pan taką tezę, że jak wszyscy o tym mówią, to jest za późno, żeby kupować. I to częściowo jest prawda, tylko pytanie jest, po co my w ogóle inwestujemy? Jeżeli inwestujemy po to, żeby szybko zarobić, złapać jakiś trend, no to rzeczywiście to troszeczkę ma takie symptomy spekulacyjne. Tutaj zainwestujemy, chcemy zainwestować tanio, żeby za kilka miesięcy sprzedać drożej. I to oczywiście dla pewnej grupy inwestorów jest sposób myślenia, natomiast w inwestowaniu czy w oszczędzaniu liczy się coś więcej, czyli odkładanie pieniędzy, gromadzenie na czarną godzinę, na przyszłość dzieci, po to, żeby generalnie w przyszłości czerpać z tych odłożonych pieniędzy. Natomiast rzeczywiście no, trzeba potwierdzić. Mamy hossę na warszawskim parkiecie, mamy hossę w Stanach, mamy hossę na wielu rynkach wschodzących. Ta hossa może nie wszędzie jest jakaś taka bardzo widoczna, ale stopy zwrotu na chociażby z funduszy akcji polskich uniwersalnych za 12 ostatnich miesięcy to jest 13%. To jest naprawdę sporo, to już jest kilkanaście procent. I ta hossa, można powiedzieć, nie została zauważona. Tutaj przepraszam, chciałem powiedzieć, że to były fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Jeżeli chodzi o te uniwersalne, to jest niecałe 9%. W co inwestować? No, podkreślmy, że można samemu próbować kupować akcje za pośrednictwem na przykład rachunku w domu maklerskim. Można to też oddać profesjonalistom i po prostu inwestować w fundusze inwestycyjne. Tam pracują ludzie zarządzający, którzy jakby niejako w naszym imieniu te pieniądze inwestują już w konkretne spółki, na przykład spółki, bo to nie muszą być akcje. Owszem, no i właśnie to jest jakby zaleta funduszy inwestycyjnych, czyli możliwość kupienia całego zdywersyfikowanego portfela, nawet przy niewielkich kwotach, którymi dysponujemy. Natomiast no ogólnie jakby popularność warszawskiej giełdy podupada w ostatnim czasie, także taka gotowość do inwestowania bezpośrednio na giełdzie przez inwestorów indywidualnych od kilku lat nie jest wysoka. No trochę inaczej jest z funduszami, ale trzeba też pamiętać, że fundusze to jest produkt często oferowany w bankach, często oferowany jako pewien zamiennik, substytut, czy nawet alternatywa dla takich bezpiecznych rozwiązań, często niesłusznie w takim znaczeniu, że ktoś, kto nie ma gotowości do podejmowania ryzyka rynku akcji, no inwestuje w ten fundusz czasami nieświadomie, ale są też fundusze o bezpiecznym charakterze, które generują stopy zwrotu ciut wyższe od oprocentowania lokat bankowych i to jest alternatywa dla tych, którzy boją się ryzyka. Ja tutaj troszeczkę do wątku pana Andrzeja chciałbym bardzo proszę jakby nawiązać, no, oczywiście do inflacji. To jest jakby główny czynnik, który będzie kierował rynkami w tym roku. Inflacja się pojawiła po bardzo długim okresie spadku cen. I co to dla nas oznacza? No przede wszystkim inflacja to jest problem dla funduszy obligacji. Czyli w co nie inwestować albo gdzie nie szukać zysków, no to taką najlepszą podpowiedzią jest, trzeba z dużą uwagą patrzeć na stopy zwrotu z funduszy obligacji, dlatego że wzrost inflacji oznacza spadek cen obligacji, no i automatycznie te zyski nie są duże lub, a jeżeli są, no to są na poziomie, tak jak w 2016 roku, na poziomie poniżej 1%, to jest poziom pewnie nieakceptowalny czy niesatysfakcjonujący. Gdzie można szukać szans inwestycyjnych? Paradoksalnie, pomimo tego, że w tej naszej gospodarce ostatnio było nie za dobrze, jeżeli chodzi o dynamikę PKB, no to wskaźniki wyprzedzające typu PMI sugerują, że coś drgnęło w końcówce roku. Poza tym ten czwarty kwartał 2016 według ekonomistów miał być najgorszy, że teraz było słabo, teraz już tylko lepiej, że będzie odbić. No tutaj są zdania podzielone, czy ten pierwszy też nie będzie słabszy, ale zasada jest taka, że z jednej strony mamy dane historyczne, z drugiej strony mamy takie dane wyprzedzające i te dane wyprzedzające sugerują, że poprawia się sytuacja gospodarcza ze względu na wzrost konsumpcji. Chociażby ten sam fakt, że no mamy to rekordowo niskie bezrobocie, czyli więcej osób jest w stanie wydawać pieniądze, sugeruje, że ten 2017 rok makroekonomicznie przyzwoicie się prezentuje. Skoro tak, no to właśnie małe, średnie spółki, być może akcje większych spółek wydają się ciekawym. Michał Duniec, prezes spółki Analiza Online, podpowiadał państwu, jak mądrze inwestować. Bardzo panie prezesie dziękuję za spotkanie. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. A teraz przed państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Fiesta, Focus i Kuga. Wyjątkowy rocznik 2016. Bajecznie bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda, skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i zyskaj nawet do 21 500 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Biegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają na koncert dla dzieci 22 stycznia o godzinie 12 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Zazwyczaj właśnie wtedy padał śnieg. Była sanna, kuligi, rauty i maskowe bale w pałacach i staropolskich dworach. Znajdziemy się tam i my, a potem wyruszymy w świat tropem najwspanialszych karnawałów. Na tę muzyczną wędrówkę serdecznie zapraszamy. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Wyprzedaż super